lampy bilet, superfelgi, osiemnastki. Zawsze myślałem o SUV-ie, takim prawdziwym, tylko nie wiedziałem, czy będzie mnie stać. A teraz mam legendę, prawdziwą legendę, czyli nawet więcej niż chciałem. A jeszcze zaoszczędziłem 15 tysięcy złotych, więc to miłe zaskoczenie. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, po 18:00 trójka, popołudniowa audycja zapraszamy do trójki. 20 dzień lipca jest piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Wertowski. Głosami Prawa i Sprawiedliwości przyjęto ustawę, która wprowadza zmiany m.in. w Sądzie Najwyższym. Do Senatu trafił prezydencki projekt w sprawie referendum konstytucyjnego. Głosowanie prawdopodobnie we wtorek albo w środę. Kilka miesięcy bezwzględnego więzienia za znieważenie obywatela Iranu. Wyrok zapadł w Poznaniu. W wielu godzinach debaty Sejm uchwalił przygotowaną przez PiS nowelizację ustaw, m.in. o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Zmieni się m.in. procedura wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Przy Wiejskiej jest Małgorzata Naukowicz. Posłowie z niemal wszystkich partii opozycyjnych zbojkotowali głosowanie. Tak, w głosowaniu nad całością ustawy nie wzięli posłowie Platformy, Nowoczesnej, PSL-u. Wyjęli oni swoje karty do głosowania. Klub Kukiz 15 zagłosował przeciwko nowelizacji. Przed głosowaniem doszło do wymiany zdań pomiędzy opozycją a wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem. Barbara Dolniak z Nowoczesnej mówiła, że wymiar sprawiedliwości wymaga reformy poprzez na przykład obniżanie kosztów sądowych czy promocję mediacji. Niestety nic z tego się nie dzieje. Za to mamy permanentne zmiany kadrowe, uchwalanie kolejnych projektów, bo te wcześniejsze są takie złe. Rosnące kolejki w sądach, ale i w prokuraturze coraz więcej niezałatwionych spraw. Ciągle pojawiający się temat podwyżek kosztów sądowych. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówił, że ze strony opozycji nie padło nic nowego. Podnoszone przez posłów argumenty nazywał demagogicznymi. Usłyszeliśmy obronę tych, którzy są podejrzani o poważne przestępstwa. Usłyszeliśmy sprzeciw wobec sądownictwa dyscyplinarnego. Generalnie usłyszeliśmy sprzeciw wobec zmian. Państwu zależy na tym, żeby było tak jak było i to nas różni. Nam zależy na tym, żeby dokonać zmian. Dobrych zmian. Podczas prac nad ustawą zmieniono jej tytuł. Teraz jest to nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Sejm przyjął też poprawkę zgłoszoną przez posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Asta, zakładającą wykreślenie z nowelizacji ustawy przepisu dopuszczającego w określonych przypadkach zmianę dobranego losowo składu sędziowskiego. To Małgorzata Naukowicz z Sejmu. Dziękujemy za relację. Prezydencki projekt dotyczący referendum konstytucyjnego trafił do Senatu. To właśnie Wyższa Izba Parlamentu zdecyduje, czy 10 i 11 listopada Polacy będą mogli odpowiedzieć na pytania o zmiany w ustawie zasadniczej. A Senacka Komisja Ustawodawcza zajmie się projektem we wtorek i niewykluczone, że tego samego dnia będzie głosowanie, mówi Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. To jest oczywiście w gestii pana marszałka i to pan marszałek będzie podejmował taką decyzję, czy bezpośrednio po punkcie będzie głosowanie. Chociaż wydaje mi się dość prawdopodobne, że po zakończeniu dyskusji może dojść do głosowania. Pan marszałek według mojej wiedzy deklarował, że to głosowanie w takim razie mogłoby się odbyć we wtorek albo w środę rano. W projekcie znalazło się 10 pytań, m.in. czy Polacy są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy są za systemem prezydenckim, gabinetowym, czy pozostawieniem obecnego modelu. 4 miesiące bezwzględnego więzienia za słowny atak na obcokrajowca. Taki wyrok zapadł w poznańskim sądzie. A w październiku ubiegłego roku Dawid K. w wulgarny sposób znieważył obywatela Iranu. Powodem była jego przynależność etniczna i rasowa. Sąd zdecydował, że mężczyzna nie tylko trafi do więzienia, ale będzie też musiał zapłacić pokrzywdzonemu 2000 zł. Oskarżony przyznał się do winy, choć doprowadzony na rozprawę z zakładu karnego zasłaniał się niepamięcią. Później mówił, że żałuje tego, co zrobił. Sąd nie znalazł jednak okoliczności łagodzących. Słowa, które wypowiedział, należące do kategorii słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, znieważające i wulgarne, nie znajdowały żadnego racjonalnego uzasadnienia. Mówiła sędzia Agata Czcińska. Były motywowane jedynie niezrozumiałą niechęcią, wrogością i brakiem tolerancji oskarżonego dla innych grup etnicznych czy rasowych.

And I feel fine anytime she's around me now. She's around me now, almost all the time. And if I'm well, you can tell she's been with me now. She's been with me now quite a long, long time, and I feel fine. Every now and then the things I lean on, they lose a meaning, and I find myself careening in the places where I should not let me go. No, she has the power to go where no one else can find me, and to silently remind me of the happiness and good times that I know. Just got to know them. It isn't what she's got to say, or how she thinks, or where she's been. To me, the words are nice the way they sound. I like to hear them best that way. It doesn't matter what they mean. She says them mostly just to calm me down. And I feel fine anytime she's around me now. She's around me now almost all the time. And if I'm well, you can tell she's been with me now. She's been with me now quite a long, long time, and I feel fine. To James Taylor. Prawie 100 jeżyków w 23 gniazdach. Takim sukcesem pochwalili się w tym roku pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ptaki, które przypomnijmy, są pod ścisłą ochroną, urzędują tam już 10 rok. Jak twierdzi pan Andrzej Muter, opiekun jeżyków czują się coraz lepiej. Głowę zadzieram i niech mi pan powie, dlaczego one takie leniwe, że ja ich nie widzę. One nie są leniwe, one w tej chwili łowią owady dla piskąt, najbardziej wrzaskliwe. One są o poranku. Gdy przychodzimy do pracy, kilkadziesiąt jeżyków lata nam nad głowami. Czyli jaka to jest godzina? No około 7:30. O, przyleciał jeżyk. Gdzie, gdzie? Było słychać. Dlaczego ptaki gniazdują tak wysoko? No bo skoro one nie potrafią nigdzie dojść, potrzebują wejść do gniazda wlatując albo prosto wylatując. Profesor Tomasz Mazgajski, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Skrzynki dla jeżyków są podłużne nie w pionie, tylko właśnie w poziomie. I na dachach niektórych budynków można zobaczyć takie kolonie po 20, po 30 podłużnych skrzynek z wejściem właśnie od dołu. Mówił pan o wieżach dla jeży. Tak zwane wieże dla jeża. Wyniesione konstrukcje z gniazdami dla jeżyków. Przynajmniej dwie w Warszawie. Takie powstały. Widziałam na Ursynowie takie, ale ja myślałam, że to są jakieś super, hiper nowe anteny, bo to wcale na gniazdo bynajmniej nie wygląda. No właśnie. Jakiś radar. Może tak wyglądać. Natomiast one są zadowolone. Nam, nazwijmy to, nie przeszkadzają w remontach budynku, więc w pewien sposób wszyscy są zadowoleni. Na tym dachu jeżyki są. Nigdy nie widziałam i pierwsze słyszę. To są takie małe ptaszki podobne do jaskółek. Tak, tak, tak. Aczkolwiek nie wiedziałem. Ale dobrze wiedzieć, że w centrum tutaj mieszkają. One fruwają, trzeba wysoko głowę zadrzeć. O, zazwyczaj patrzy pod nogi, aczkolwiek... Nie patrzy pan w górę? No patrzę tylko na gwiazdy. Jest założonych 25 gniazd. W niektórych gniazdach nawet po 4 jeżyki małe, co jest ewenementem, ponieważ 3 mówi się, że to już jest dużo. To razem mamy ponad 90 osobników. Monitoring prowadzony jest przez przyrodników z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian i oni raz do roku, na początku lipca, przychodzą, liczą i obrączkują. Wchodzą na dach, mają też zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zbliżanie się do siedlisk gatunku chronionego. Ja widziałam to z dołu. Jak to wygląda z góry? Czy to są dobre warunki dla nich? Bardzo dobre dla jeżyków, bo z roku na rok jest ich po prostu coraz więcej. Mariusz Grzeniewski, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian. Budki są zamontowane troszkę nietypowo na obróbce blacharskiej dachu. To był pierwszy budynek w Polsce, który miał zamontowane takie budki. Co roku są tam obrączkowane ptaki już od wielu, wielu lat. Czy inicjatywa jest pracowników? Tak, inicjatywa jest pracowników. I realizacja? Zarządu. Zarząd się na to zgodził. Następne mogą być ule, jeżeli tak chcecie państwo świecić przykładem. Bo już w miastach coraz więcej mamy instytucji również, które mają swoje ule. Wyszliśmy przed szereg, ponieważ w jednym z gniazd jeżykowych były pszczoły. Dlatego jeżyki nie skorzystały z tego miejsca. O jeżyki pytałam Ewa Dudzińska. Dobrze, że Jerzykom dobrze, bo mam wrażenie, że na przykład w rubli coraz mniej. Program trzeci, audycja popołudniowa, 14 minut po 18. To ILO. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. W poprzedniej godzinie mówiliście Państwo o zgubionych bagażach. Ja miałem swego czasu taką sytuację, że leciałem z Wielkiej Brytanii na rejs z Selmą do Argentyny, gdzie z Ushuaia, gdzie były temperatury w granicach 0 stopni, miałem 3 międzylądowania w São Paulo, Rio de Janeiro i Buenos Aires. I w Buenos Aires z bagażem podręcznym ubrany w krótkie spodenki, gdzie było 30 stopni, usłyszałem, że mój bagaż został zgubiony ze wszystkimi sztormiakami, swetrami i tak dalej. Mm-hmm. A na pytanie, gdzie jest mój bagaż, panowie, znając włoski, z Hiszpanem się dogadałem, powiedział, żebym się nie martwił, bo bagaż jest w Ameryce Południowej. Mówię, ale gdzie? W Santiago de Chile, Caracas, czy może w Rio de Janeiro? Mówi, nie, no ktoś na kontynencie jest i jutro będzie. Ale wie pan co, tutaj można powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo spędziłem przepiękną noc w Buenos Aires, widziałem tango tańczone na ulicach do 4 rano. Naprawdę warto było skupić ten bagaż. Czyli suma summarum się opłacało, jak słyszę przy okazji pozdrowienia dla całej załogi, załogi dzielnej Selmy. Dziękuję panie Tomaszu, kłaniam się. Jeszcze nie umilkły komentarze po szczycie Putin-Trump w Helsinkach. Jeszcze w Rosji nie w pełni odtrąbiono sukces, a w Stanach Zjednoczonych Donald Trump nie wytłumaczył się z tego, co nie wiedział, że powiedział. A już mamy w relacjach Rosja-Stany Zjednoczone nowe fakty. Właśnie zapowiedziane zostało na Twitterze, że Władimir Putin przyjedzie do Białego Domu na jesieni. Przeczytała podczas rozmowy z senatorem Danem Coastem dziennikarka NBC Andrea Mitchell. Czy może pani to powtórzyć? Vladimir Putin coming. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Pan senator jest republikaninem i powinien lubić obecnego prezydenta. Ale wiadomość ta zaskoczyła również tych, którzy prezydenta nie lubią. Хорошо, хорошо. Niech trwa ten szalony show. Myślicie, że jak nie gadam po angielsku, to ani z Unią, ani z USA nie pogadam. A ja pogadam. Takie słowa płyną z satyrycznej piosenki Klemana Slonkoja, słoweńskiego komika. A z rzeczywistości płyną fakty, że raczej jest niż put out. Put in było już u progu kariery rosyjskiego prezydenta, gdy nawiązywała się nić porozumienia z George'em W. Bushem. Zajrzałem w oczy tego faceta i zauważyłem, że jest po prostu godny zaufania, że można z nim rozmawiać i że ma bardzo wrażliwą duszę. Godnego zaufania i z wrażliwą duszą Putina Bush zaprosił później do rodzinnego domu. Okoliczności przyrody były wspaniałe, rozrywki męskie. Chciałem pogratulować prezydentowi Putinowi, bo jako jedyny złowił dziś rybę. To zasługa kapitana naszej łodzi. Odpowiadał na uprzejmość uprzejmością Putin. I był zdecydowanie... Ale relacje szybko się popsuły, bowiem USA rozwijała swój program antyrakietowy Tarcza, planując m.in. związane z nim instalacje w Czechach i Polsce. Zatem sytuacja się zmieniła na... Chcesz pokoju czy spokoju ze mną? Pyta w następnej zwrotce wspomniana satyryczna piosenka, a ponieważ wszyscy przedkładali pokój, a z nim jakoś musieli sobie poradzić, to Barack Obama za pośrednictwem Hillary Clinton, ówczesnej szefowej dyplomacji, sygnał do... dawał. Mam dla pana pewien prezent, mówiła do Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Rosji Clinton. To jest guzik, za pomocą którego zrestartujemy nasze relacje. Powinniśmy go nacisnąć oboje. Ale szybko okazało się, że nie zrestartowali. Tu jest błąd. Powinno być pieriezagruzka, a jest pieriegruzka, co znaczy przeciążenie. Proroczy był ten błąd, bo bardzo szybko okazało się, że nie jest, tylko put out. Co prawda Obama był z wizytą w Moskwie, co prawda zamroził tak bardzo drażniący Rosjan program Tarcza, ale stosunki między obu państwami były coraz bardziej i jeszcze bardziej po aneksji Krymu i wojnie w Ukrainie. W Ameryce było put out, a w Rosji Obama out. Wszystko zmienić miał... Przedostatnim spotkaniem w Helsinkach Trump mówił, że złe stosunki amerykańsko-rosyjskie to wina Ameryki i... wiele jeszcze powiedział. Raz tak, a raz tak wygląda podejście Ameryki do Władimira Putina. A jego podejście do Ameryki? On wie, że George W. Bush, Barack Obama i Donald Trump, a być może jeszcze ktoś, to amerykańscy prezydenci epoki Władimira Putina. O relacjach prezydentów Ernest Zazuń. Program trzeci, 21 minut po 18. W pięknym duecie Barbara Streisand, Neil Diamond. You don't sing me love songs. You hardly talk to me anymore. When I come through the door at the end of the day, I remember when you couldn't wait to love me. You used to hate to leave. Feeling all right. Well, you just roll over and turn out the light. And you don't bring me flowers anymore. It used to be so natural. Talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. So you think I could learn how to tell you goodbye? How to tell you goodbye? You don't bring me flowers anymore. But you don't say you need me. And you don't sing me love songs. 25 minut po 18. W najbliższą środę z Gujany Francuskiej w przestrzeń kosmiczną zostanie wystrzelona rakieta Ariane 5. Jest to misja Europejskiej Agencji Kosmicznej, do której należy także Polska. Lot to część wyjątkowego programu, który choć kosmiczny, dotyczy każdego, kto korzysta z nawigacji. Na żywo początek misji zobaczy Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor bloga Z głową w chmurach. Start rakiety to jest takie wydarzenie, na które się zawsze czekało. Nawet było gdzieś w planach zobaczyć to na własne oczy w tym roku. Dobrze, że się uda szybciej niż później. Attention pour le décompte final. 10, 9. To będzie spektakularny widok. Taka rakieta będzie wynosiła jednocześnie 3 satelity nowego systemu nawigacji satelitarnej Galileo. 3, 2, 1. Top. Allumage du Vulcain. Allumage des EAP, décollage. To będzie europejski, czyli nasz własny system nawigacji satelitarnej. Paweł Kasperek z serwisu lokalizacja.info. Dzisiaj korzystamy z amerykańskiego, jak wszyscy wiemy. Rosja ma swój, Chiny mają swój, no w związku z tym fajnie, żeby Europa też miała także swój. Za 100 metrów kontrola drogowa. Jak często pan korzysta z nawigacji GPS? Rzadko. A jak pan wyjeżdża poza miasto? No używam. Korki to raz, dwa, żeby nie szukać numeru, tak? Kontrola drogowa. Dlaczego musimy mieć swój europejski system nawigacji? Ten amerykański jest zły? Amerykanie zawsze mogą go wyłączyć. I co wtedy? No w dzisiejszych czasach bardzo duża część biznesu, no nie tylko biznesu, tego czym się otaczamy, w jaki sposób żyjemy, jest uzależniona od systemów nawigacji satelitarnych. 6-7%, tak się szacuje, europejskiego PKB zależy od zastosowania właśnie nawigacji satelitarnych, więc trudno budować taką gospodarczą potęgę na usługach innego mocarstwa. Za 100 metrów skręć łagodnie w prawo. Wyobrażam sobie panowie, że do GPS jako system zostaje wyłączony i nie można korzystać z nawigacji? Niektórzy po prostu korzystają tylko z GPS-u i nie wyobrażę sobie inaczej. Nie? Sytuacja miesiąc temu, to była noc, padają przekaźniki w Orange, czyli internet u mnie w telefonie w ogóle nie działa, nawigacja moja nie działa. No i co? Musimy sobie radzić. Jest tego mapa papierowa, więc takie rzeczy się zdarzają. No. Czy ten system, on będzie kompatybilny z tym, co mamy teraz? Czy to będzie jakaś rewolucja? Większość urządzeń, które dzisiaj są na rynku, które mają usługę geolokalizacji, już od paru lat przystosowywane są nie do jednego systemu, ale do korzystania z wielu systemów. Ta nawigacja będzie jeszcze dokładniejsza. Być może będziemy mogli poruszać, nawigować w budynkach. To jest możliwe, ale jeszcze w tej chwili przeciętny Kowalski tego nie ma. Większość urządzeń daje nam dzisiaj możliwość korzystania z różnych systemów, co dzieje się kompletnie poza naszym udziałem. Urządzenie wybiera ten system, dla którego zasięg w danym miejscu jest najlepszy. Ale gdyby się okazało, że któregoś systemu zabraknie, nasze urządzenia będą łączyły się wtedy z innym systemem, na którym mają one licencję. Te rzeczy użytkowników sprzętu elektronicznego w zasadzie martwić zupełnie nie powinny. Te urządzenia są tak przystosowane, że co by się nie działo, ten system któryś powinien działać. Większość satelitów wchodzących w skład systemu Galileo jest już wyniesiona na orbitę, działa. Trzeba jednak następnych, by system był bardziej precyzyjny. Tym tematem zainteresował się Kuba Witkowski. 28 minut po 18. Sam i Bart. Other. She used to say she'd never been as good at battle games as me, but she still treats him like a brother. She must have been sure I'd bet there was something that I could not expect when she said. Panie Karolu, witam, halo. Witam serdecznie, dzień dobry. Jeszcze a propos jeżyków, tak? Tak, oczywiście. Z racji, że tak powiem i zawodowo, i hobbystycznie interesują mnie bardzo ptaki. W związku z tym pozwoliłem sobie zadzwonić parę słów na temat jeżyków. Niezwykle ciekawe ptaki, które w zasadzie całe swoje życie spędzają w powietrzu. Mhm. One jedzą, piją, kopulują, śpią również w powietrzu, a jedynym

Na ryby, w każdy tęki wolny dzień. Na ryby, na tleniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy aż we czwartek, zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą łyknę z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby. Nie sobie pójść do lasu i grzybków pozbierać. Na grzyby, w aromatów pełen las. Na grzyby, przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym, że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę. Na grzyby, tu borowik, a tam dzik. Dzik wściekły na mnie, ej, pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo łykać, by się przestać lękać dzika. No bo gdyby łyk był większy, to na lwyby. Dlaczego nie na lwyby? Na lwyby, na gorący czarny ląd. Na lwyby, gdyby nieco bliżej stąd. Wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby inskrypcję, przedsięwzięte ekspedycje. Na lwyby, patrzysz samiec, więc go trach. Na lwyby, a tu lwica tonie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już uka trupion. Czy nie lepiej już na ryby lub na grzyby? Nie, na lwyby. Nie, na ryby. Na ryby. W każdym razie nie na lwyby. Nie na lwyby. Nie strzelaj do lwa. Nie. Może na ryby w grzybach. W grzybach takie duszone, najpierw rybka, potem grzybka. Już ci to gotuję, już Maciuś, już. No. Ty sobie myślisz, że na grzybki pójdzie, na rybki, już zadowolona. No. W domu zrobić te ryby, grzyby w rybach. Maciej Maleńczuk, Justyna Steczkowska. Była maszyna losująca, komisja widownia nagrody. We Włodawie rozlosowano kolejność montażu instalacji prawie 400 instalacji kolektorów słonecznych, dofinansowywanych z pieniędzy unijnych. Uznaliśmy, że to będzie sprawiedliwe, mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. Na początku zastanawialiśmy się, że kto pierwszy pojawi się w urzędzie i podpisze umowę, to wtedy w tej kolejności, ale myślę, że to też byłoby mało sprawiedliwie, bo nie każdy mógłby się pojawić na przykład danego dnia z rana, kiedy to powiedzmy ruszyłby ten termin, więc uznaliśmy, że zrobimy losowanie. Specjalnie do tego użyliśmy programu, odbyło się to oczywiście publicznie, były oczywiście zaproszenia dla mieszkańców skierowane na to losowanie, więc wszystko odbyło się jak najbardziej rzetelnie. Jest komisja wybrana, która to losowanie przeprowadziła. Jak nie było żadnego komuterstwa, to chyba dobrze. Pchaliby się, kto pierwszy wpłaci, kto drugi, wypychaliby się z kolei. Ja nawet nie widziałem. Tak wychodzi z życia i trzeba to przyjąć, panie. Toż nie wszyscy naraz. Nazywam się Sebastian Żmudziński, pracuję w Urzędzie Miasta. Jestem inspektorem do spraw funduszy zewnętrznych. Losowanie przeprowadziliśmy za pomocą generatora liczb losowych. Do każdego imienia i nazwiska, adresu przyporządkowaliśmy liczbę. Nie można było powiedzieć, pan Kowalski wygrywa, nie było hura. No musieliśmy na pewno zgodnie z nowymi przepisami RODO troszeczkę inaczej to przeprowadzić niż na początku planowaliśmy. Każdy uczestnik projektu otrzymał swój indywidualny numer. Były 4 losowania. Enter klikaliśmy i po prostu tyle, nie? Typ pierwszy, czyli 2 panele plus zbiornik 200 już wylosowaliśmy w kolejności. 3 panele plus zbiornik 300 litrów, 171 sztuk. A zatem proszę o wybór od 1 do 171. No i proszę nacisnąć przycisk, zobaczymy. Zjedźmy na dół, czy mamy rzeczywiście 171. Tak, 171 to numer 145. 85 numerów pierwszych będzie zamontowanych w 2018 roku, 86 kolejnych w 2019. No i kto chciał, to przyszedł. Ci, co nie byli, no będziemy wysyłać listownie z zawiadomieniem, zaproszeniem do podpisania umowy i z taką wiadomością, że ten pan czy ta pani została wylosowana i zapraszamy na podpisanie umowy. Kogo wylosowali? Nie wiem, bo tam były dwie ponoć, była lista dodatkowa. Ci, którzy później się pisali, byli ci, którzy wcześniej. Myśmy się pisali w tej wcześniej turze. Bardzo wcześnie, jak tylko ogłosili, od razuśmy się zapisali. Tutaj chodzi o pieniądze, wiadomo o co chodzi. Jakby była buca pieniędzy, niech ten Zachód nam tu daje pieniądze, niech nie żałuje. Tak, będziemy mieli w 2018 roku solary. Dla osób, które zostały wylosowane na 2019, na pewno niesprawiedliwe. Dla nas, jeżeli otrzymamy montaż tych solar w 2018, jest sprawiedliwe, prawda? Punkty widzenia zależą od punktu siedzenia. Kto miał szczęście, to wygrał. Ja tam nie chodziłam. Tyle lat przeżyłam przed solarów, no to i dalej bym przeżyła. Ale wylosowali i chwała im za to i jestem szczęśliwa, no bo założę, będę miała w końcu ciepłą wodę. Ale nie trzeba będzie grzać, bo tak trzeba albo boiler włączać, albo w piecu palić, nie? Będziemy się cieszyć, jak będziemy mieli zamontowane systemy. Nie będzie to już takie uciążliwe i dla nas, i dla środowiska. Włodawę odwiedził Dominik Gilla. To Dionne Warwick. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. It's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I die, dear. Knowing I love you so. Uwaga, proszę Państwa, dla odmiany będzie o jeżykach. Pani Magdaleno, witam, dzień dobry. Dzień dobry, wieczór prawie. Aha. Wszystkim słuchaczom. Jest taka fajna historia u mnie w domu, w takim małym bloku w miejscowości Łąck, niedaleko Płocka. Mieszkają w takim, nie wiem, jakby to powiedzieć, wzmocnieniu pod dachem. Z jednej strony jeżyki, a po drugiej nietoperze gacki. I mamy takie sąsiedztwo wesołe od już wielu, wielu lat. Dla mojej mamy na przykład jeżyki, to znaczy, że jest lato. Mhm. Czyli niezależnie od tego, czy noc, czy dzień, zawsze moc atrakcji. 7 trójek na początku. 22. Za 17.19. Sponsorem audycji jest PZU. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witamy. Witam, dzień dobry. Dziś u nas o samochodach bardziej poważnych i mniej poważnych, na zasadzie przeciwieństw. O takim, który dopiero wchodzi na rynek, po taki, który już jeździ na nim od bardzo dawna. Oba bardzo fajne. Jaguar pokazał w Polsce swój nowy samochód, całkowicie elektrycznego e-Pace'a. Samochód, który osiągami bije Tesle, ale jest od niego tańszy i generalnie ma bardzo dużo plusów. Minus tylko jeden, łatwo się domyślić, no ale to elektryk z serii samochodów premium, więc swoje musi kosztować. Mnóstwo ciekawych rozwiązań, spory zasięg, dobry komfort, mówi Paweł Kuskowski z Jaguara. Ostatnie lata w Jaguarze pokazują, że ten skok, ja bym wręcz go nazwał takim cywilizacyjnym, dla marki był bardzo duży. Począwszy od tych SUV-ów, crossoverów, które wprowadziliśmy, teraz mamy na rynku polskim już samochód, który jest prekursorem tej elektrycznej rewolucji w segmencie premium. To jest pierwszy samochód, który po pierwsze ma zasięg, który pozwala nam na eksploatację bezproblemową samochodu, który ma osiągi, który ma piękną linię nadwozia i też jakość wykończenia, która odpowiada temu segmentowi, więc jesteśmy z tego powodu bardzo dumni i wiemy, że to nie jest ostatni model w gamie, ponieważ no, ta elektryfikacja będzie postępować w całym środowisku, no i Jaguar pokazuje dzisiaj, że jest przygotowany. Ten e-Pace, twoim zdaniem, dlaczego on jest wyjątkowy? W tym segmencie żaden z producentów, jeśli tutaj choćby przytoczymy niemieckich producentów, nie ma takiego samochodu w produkcji. To jest SUV crossover, samochód jednak, który ma bardzo uniwersalny, funkcjonalny charakter, który nie tylko ma prześwit, który pozwala zjechać z utwardzonych dróg, ale przede wszystkim, co w samochodzie elektrycznym jest najważniejsze, ma zasięg, który pozwala jeździć tym samochodem, nie martwiąc się co dwa dni o stan naładowania baterii. Po pierwsze, to jest ten zasięg 480 km. Według normy WLTP, tej nowej, to czego również oczekujemy od samochodu w życiu, no to jest ta dynamika. Tym samochodem możemy przyspieszyć w 4,8 sekundy do setki, natomiast również ten moment obrotowy pozwala nam na bardzo fajną, dynamiczną jazdę i to jest chyba clue takiego udanego połączenia z jednej strony tej ekologii, też takiego użytecznego charakteru samochodu. Oprócz tego, że świetnie ten samochód przyspiesza, to znakomicie się prowadzi pewnie, ale niezależnie jaką prędkość osiągaliśmy, nie było jej czuć. Ten samochód został od podstaw zaprojektowany jako samochód elektryczny, więc ma dobry balans, ponieważ te baterie są równomiernie rozłożone pod podłogą. Mamy balans 50-50. Czy ten samochód jest bardzo stabilny? Komfort, który on nam daje, on nas trochę izoluje jednak od tego świata zewnętrznego. W samochodzie elektrycznym w tym szczególnie możliwości były dużo większe, ponieważ nie mamy tego tradycyjnego układu napędowego. Mamy dużo więcej przestrzeni w kabinie. Ten samochód ma 4,7 metra długości, czytaj, jest wręcz kompaktowych. Niemniej również to wyciszenie, ta akustyka jest na bardzo wysokim poziomie. Nie możemy być niewolnikiem samochodu, to ten samochód ma spełniać nasze oczekiwania i potrzeby i znów Jaguar pokazuje, jak duży skok wykonał, dosłownie jak dla kota przystało, w ciągu ostatnich lat. Jakość, ergonomia, subiektywny charakter, który powoduje, że w samochodzie czujemy się po prostu dobrze, no jest zdecydowanie w tym samochodzie zachowany i to potwierdzają dzisiejsze głosy. Rozmawiałem z którymś z ekspertów, który opowiadał jaką anegdotę, że Holandia zamówiła 1800 sztuk, sprzedano je na pniu, zamówiono kolejnych 1800 sztuk, znowu je sprzedano. Czy można wejść do salonu Jaguara w Polsce, kupić i wyjechać takim Jaguarem? Cennik został już opublikowany wiosną tego roku, więc mamy jeszcze pewną pulę samochodów dostępnych. Dostawy dla klientów rozpoczną się jeszcze tego lata, więc tak naprawdę to jest kwestia zarezerwowania sobie miejsca produkcyjnego, natomiast rzeczywiście ten przydział samochodów na polski rynek jest ograniczony, więc tutaj mamy zainteresowanie zdecydowanie większe aniżeli ilość samochodów dostępnych. No tak, ale jeżeli jeszcze ktoś pójdzie i zapłaci ile trzeba, a trzeba niemało, to na pewno coś się znajdzie. No i zdjęcia nowego e-Pace'a można zobaczyć na Facebooku. Na trzecim biegu najlepiej polubić i udostępniać dalej. A z drugiej strony taki Suzuki Jimny. Kojarzą Państwo? Takie małe, kwadratowe coś, trochę przypominające zabawkę, ale z reguły upaćkane błotem, załadowane po dach, nie bojące się żadnego terenu. Już niedługo na rynkach świata, w Polsce też, pojawi się nowy Jimny, który zastąpi tego jeżdżącego już 20 lat. Mówi Dorota Drelich z Suzuki. Jimny tak naprawdę jest na rynku już od 50 lat, a nie od 20. Pierwszy model został wyprodukowany w 1970 roku, a prace projektowe nad nim rozpoczęły się w 1968. Jimny jest to prawdziwa legenda Suzuki, samochód z napędem na 4 koła, nie mający konkurentów. Dlatego Suzuki zdecydowało się kontynuować tą legendarną terenówkę i wypuszcza w tym roku czwartą generację tego modelu. W Polsce być może nie jest aż tak popularny, natomiast na głębokiej prowincji, tak to ujmijmy, w Malezji, w Tajlandii i w najróżniejszych zakątkach świata ten samochód jest, bo jest to absolutnie prosta konstrukcja, ale konstrukcja, która wszędzie dojedzie, wszędzie się odnajdzie. Tak, trudno jest go pomylić z czymkolwiek. Rzeczywiście Jimny popularny jest na całym świecie. Był sprzedawany w 191 krajach. Do tej pory sprzedano 2 850 000 sztuk tego samochodu. Rzeczywiście w Polsce może się cieszyć popularnością umiarkowaną. Jest wybierany do bardzo specyficznych celów. Właśnie jako samochód do ciężkiej pracy, taki, który dojedzie w teren, który inne cięższe samochody mogą nie sprostać. samochód oparty na ramię, na sztywnym moście. Została doceniona właśnie ta myśl, żeby nie zmieniać tego, co jest dobre i czym się Jimny charakteryzuje, bo ten nowy samochód będzie stosunkowo tak samo prosty jak ten stary. To sprawdzona konstrukcja z napędem na 4 koła. Ten napęd będzie utrzymany. Jimny wyposażony jest w napęd 2WD z dołączonym napędem na 4 koła oraz ze skrzynią redukcyjną. I to rozwiązanie zostanie w nowym modelu utrzymane. Ale pojawiają się nowe silniki. Dotychczasowy silnik 1,3 zostanie zastąpiony nowym silnikiem o pojemności 1,5 litra. No dobrze, a co zmieni się w środku albo co zmieni się na zewnątrz? Ta charakterystyczna kanciastość Jimny'ego zostaje? Bryła Jimny'ego jest nowa, ale nawiązuje do jego kanciastych tradycji. A w środku tak samo prosty jak poprzednik? Czy będzie to samochód taki bardziej przypominający nowoczesne samochody już jeżdżące? Jest to nowoczesne wnętrze wyposażone w najnowsze systemy dostępne Suzuki, także z zewnątrz zachowuje swój, można to nazwać, retro charakter, ale w środku wyposażenie jest jak najbardziej na miarę XXI wieku. Pierwsze samochody pojawią się na początku przyszłego roku. Ten samochód rzeczywiście jest samochodem kultowym, zrzesza grono ludzi w fanklubach, dlatego że jest to samochód, który wjedzie praktycznie wszędzie. Jego bardzo lekka konstrukcja pozwala na pokonywanie trudnego terenu, w którym większe terenówki po prostu grzęzną i się zakopują. To jest taki trochę samochód, mimo że przeznaczony do pracy i do ciężkich terenów, to jest taki trochę samochód zabawka. Owszem, samochód zabawka. Wiele osób też wybiera ten samochód do jazdy w mieście ze względu na jego charakterystyczny styl. No, styl. I co z tego, że nie elektryczny? I co z tego? A poza tym, kiedy trafi nam się dziura w asfalcie, czy też wysoki krawężnik, no to one mogą nas cmoknąć najwyżej w reflektor. Nasz test. A jeżeli teraz o tym, co można kupić, czym warto bądź nie warto pojeździć, to dziś tak znienacka Porsche Cayman. Większość ludzi, którzy trochę się motoryzacją interesują, buźka im się śmieje do tej maszyny. Wiadomo, czarny koń, 6 rogów robi swoje. Każdy znaczek Porsche zna. To Porsche, to 718 Cayman trochę się ostatnio zmieniło, bo jeszcze niedawno Caymana napędzał 6-cylindrowy silnik, teraz już tylko 4-cylindrowy i zamiast wolno ssącego mamy turbo doładowany. Liczba cylindrów zmalała, ale liczba koni wzrosła. Teraz jest ich 300 i rozpędzają samochód do stówki w 5 sekund. Ktoś, kto nie doceni samej jazdy, może narzekać, no bo samochód za blisko 400 tysięcy, a bez kamery cofania, bez elektrycznych siedzeń, bez tego czy owego. No tak, ale jak jeździ? Jak ktoś umie, to odnajdzie tę jedność z samochodem. Poczuje, że ten samochód ma coś do powiedzenia kierowcy, a to przez centralnie umieszczony silnik. Dystrybucja masy i mocy jest znakomita. No jeszcze ta zaleta, że jak teściowa zapyta, a czy odwieziecie mnie na wczasy, śmiało można powiedzieć, zgodnie z prawdą, nie możemy, mamo, w samochodzie są tylko 2 miejsca. No chyba, że teściowa fajna, to wtedy szkoda. Tak, nawet silnik fajnie gada w tym samochodzie, choć nie za wyraźnie, ale to tylko świadczy o tym, że trochę ta kabina jednak jest wyciszona. Tak, już nie jest tak surowo, bezpardonowo, głośno i twardo. Nie. Jak już się człowiek wciśnie w te siedzenia kubełkowe, z których potem ciężko wyjść, to już jest okej, ale jakby tak 20 razy wchodzić i wychodzić, to chyba nie. Porsche 718 Cayman, jedno z tańszych w ofercie Porsche, ale jak to Porsche, dające frajdę z jazdy, że hej. Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia za tydzień, no i z głową do przodu za kierownicą. Sponsorem audycji jest PZU. Że co? Że z głową do przodu? Do przodu. Ale no chyba, że wolisz do tyłu jeździć. Ale jak to wygląda, że ta głowa gdzie? Na głowie. Tam sobie powinna być. O, to cenna podpowiedź. Głowa na głowie. Bardzo dziękujemy, ja to zanotuję. Za 7 minut 19. You are my big dark blue and I wanna swim around you. You are the sweetest melody I... Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia na koniec. Patrick Watson. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. And when I sit beside your shadow, somehow it comforts me. You are the sweetest melody I've never sung. You're all my island of love, my love.